Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Statsminister Lars Løkke Rasmussen synes ikke om dem. Altså, vi har ikke nogen planer om, at det er en eller anden McKinsey-konsulent, der skal flyve ud fra København. Vi har en plan om, at det skal være helstøbte rigtige mennesker. Dansk Folkepartis Peter Kofod er heller ikke meget for dem. Nu har jeg siddet i Folketinget i 3 år, og hvis der er noget, der har givet mig en ny allergi, så er det konsulentrapporter. Jeg er simpelthen så træt af dem. Vi taler i dag om konsulenter, for selvom politikerne altså ikke har den store fidus til eksterne konsulentfirmaer som McKinsey og Deloitte og deres rapporter, ja, så bruger staten alligevel milliarder af kroner på dem. 4,6 milliarder kroner for at være mere præcis. Det er en pæn stor stigning fra de 3,1 milliarder kroner, der blev brugt i 2015. Det kunne netmediet Altinget for nylig afsløre. Det er dog langt fra alle pengene, der går til de såkaldte managementkonsulenter, som Løkke og Kofod og mange andre politikere nok sigter mest til, når de kritiserer konsulenthusene. Der er godt nok brugt i alt 1,7 milliarder kroner på managementkonsulenter sidste år, men staten har brugt endnu flere penge på IT-konsulenter. Dem har ministeriet tilsammen brugt 2,9 milliarder kroner på. Den helt store topscorer er Skatteministeriet, der jo har haft en hel del problemer med netop IT-systemer. Er det et problem, at staten hver år bruger milliarder kroner på eksterne konsulentydelser? Skriv ind til os på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Benny Engelbrecht, du er finansordfører for Socialdemokraterne. Velkommen til. Tak skal du have. Statens konsulentforbrug er altså i Lars Løkkes regeringsperiode steget gevaldigt. Det har mediet Altinget afdækket, og den nyhed har fået Socialdemokratiet til at indkalde innovationsminister Sophie Løhde i samråd om konsulentforbruget. Hvorfor er det et problem, at staten sidste år, ifølge Altinget, altså bruger 4,6 milliarder kroner på konsulenter? Men jeg tror da, i enhver sammenhæng vil det være sådan, at hvis statens udgifter til et bestemt område, som kan være svært styrbart, for det er konsulenter som regel, det er sådan noget, der har store udsving, når det så stiger sådan, så relativt systematisk som 1,5 milliard, så vil det være meget mærkeligt, hvis finansudvalget ikke interesserer sig for, hvorfor er det så egentlig, det udvikler sig sådan. Fordi der kan være udmærkede forklaringer, og som du selv var inde på i dit oplæg, så er noget af forklaringen i hvert fald blandt andet IT-konsulenter. Man kan så stille det simple spørgsmål selvfølgelig, om man måske i et vist omfang, bedre kunne svare sig, at man måske ansatte sig ud af nogle af de her udfordringer. Jeg er helt med på, at nogle typer af IT-opgaver er så komplicerede og så komplekse, at man ikke kan hyre sig ud af det. Men i andre tilfælde kunne man måske gøre det. En lille, sådan helt lavpraktisk eksempel, hvis jeg må tillade mig at komme med det, på sådan noget af den kassetænkning, som jeg i hvert fald observerer fra min stol i finansudvalget, det er, at man eksempelvis i Landbrugsstyrelsen for ganske nyligt var igennem en større afskedelsesrunde. Det er en af de udflyttede arbejdspladser. Der har man nedlagt i alt 70 stillinger. Og det gør man blandt andet, fordi man skal lave et nyt IT-system. Det IT-system, det er så først færdigt i år 2022, man skal først i gang med at lave det nu. Og det betyder selvfølgelig, at de opgaver, man så skal løse i Landbrugsstyrelsen, de skal stadigvæk løses. Og det har man så gjort på den måde, at efter at have nedlagt de 70 stillinger, så har man været ude og hyre vikar i stedet for et vikarbyrå. Ja. Det kommer jo fra en anden konto, kan man sige, og dermed så bliver det selvfølgelig nogle andre måder, man dækker det ind på, men samlet set er det jo ikke fordi, at den opgave så bliver løst bedre eller billigere, tværtimod. Okay. Så bare for at tage sådan et lille eksempel på noget af det, som vi siger, vi skal i hvert fald være helt sikre. Det er altså ikke nødvendigvis sådan, at fordi prisen er stedet 1,5 milliard for konsulenttjenester, er der nødvendigvis noget galt i det. Men vi skulle altså være forbruget er stedet, det er ikke prisen, præcis. Der er stedet. Ja. Nej, men vi skulle i hvert fald være nogle skarn, hvis ikke vi som medlemmer af Finansudvalget i det mindste dykkede ned i det og prøvede at analysere nærmere, er det nu alt sammen noget, der er forklaret, eller er der måske noget af det her, man godt kunne stramme op på? Men stigningen er jo næsten allerede forklaret, allerede i oplægget. Det er i høj grad på grund af det store behov for hjælp i Skatteministeriet, hvor det har været rigtig mange problemer med IT. Det er faktisk nærmest den post alene, der æder den stigning, der har været. Men som sagt, jeg synes, det giver god mening netop at kigge på, er der nogle af de her. Jeg tror jo ikke, at opgaverne med at løse IT-udfordringer er overstået i Skatteministeriet, hverken i morgen eller om et år eller fem år for den sags skyld. Tværtimod så ved vi, at vi står foran nogle enorme udfordringer med det, man kalder legacy-systemer, altså systemer, som simpelthen er baseret på nogle gamle platformer, de skal opgraderes. Så derfor kunne det måske være en overvejelse værd, om ikke der er noget af det her, som man med fordel kunne simpelthen hyre sig ud af. Ikke? For at tage det som et helt konkret eksempel. Og så skal man altså bare glemme, at den nuværende regeringsfinansminister jo altså var meget, meget opmærksom på konsulentforbruget i SR-regeringens tid. Og når du siger opmærksom, så går ud fra, at du mener kritisk. Det er fuldstændig korrekt. Er du også generelt, altså fordi nu har du inviteret, eller ikke inviteret, nu har du bedt Sofie Løde om at komme i samråd og forklare, komme med nogle gode forklaringer på, hvad de her 4,6 milliarder kroner er gået til. Og det kan jo være, hun bare disker op med nogle gode forklaringer. Jamen, det er gået til skat, og så har vi brugt dem på det, og så har vi brugt dem på det. Er den skid så slået, for nu at sige lidt bramfrit, eller er der generelt et problem i, at staten bruger eksterne konsulenter? Jamen, jeg mener jo, at vi sådan generelt som politikere skal, og nu tillader jeg mig så også at bruge lidt bramfrit sprog, at vi skal også have røv i bukserne til at en gang imellem konkludere, hvis det er, at vi kan se, at der er et samlet forbrug af noget, som måske kan gøres mere hensigtsmæssigt. Og nu nævnte jeg sådan et lille eksempel, et fra et lille hjørne af den statslige sektor, men det vi i hvert fald kunne konstatere, det var, at i SR-regeringstid lykkedes det faktisk med et stramt fokus på at nedbringe anvendelsen af konsulenter, også at få regningen til at blive mindre. Og jeg tror sådan set, det er meget sundt, at man i gang mellem lige gør sig den der overvejelse. Kan det nu svare sig? Men bare sådan almindelig jysk købmandskab, ikke? Og når du nu kalder ministeren samråd, så går jeg ud fra, at det er fordi, du har en mavefornemmelse af, at det ikke helt kan svare sig, at vi har brugt lidt for mange penge på konsulenter. Ellers var der jo ingen grund til at lave samrådet. Det er i hvert fald, jeg synes, det ville være forkert ikke at gøre det, fordi jeg jo selvfølgelig er stærkt opmærksom på det, og jeg ser selvfølgelig, at stigningen har været så markant, altså hvor vi har haft sådan et stille og roligt fald over årene, så sker der en markant vending i efter seneste valg i 2015, hvor der er en meget markant stigning, okay. Og det er rigtigt, at en del af det handler om IT-omkostninger, men sideløbende på det skal man jo ikke glemme, at nuværende regering faktisk har fokus på at nedbringe regning andre steder. Ja. Altså eksempelvis på kammeradvokaten, der er man sådan gået meget, meget specifikt efter, at kammeradvokatregningen skal nedbringes, men man har altså ikke haft den samme fokus på nogle af de andre eksterne konsulenter, man benytter sig af. Nu er det jo ikke hemmeligt, hvad staten bruger eksterne konsulenter. Altså man kan jo gå ind på udbud.dk og se, hvad tingene er gået til osv. Har du set nogle eksempler på statligt betalte konsulentydelser, som du synes har været helt hen i vejret? Ja, jeg tror ikke, at jeg skal være den, der sådan peger enkelte ting ud i dag. Jo, det må du rigtig gerne. men det er da klart, at når vi også kan se, at nogle af de forslag, som bliver bragt til bordet i form af altså eksempelvis besparelser på velfærdsområdet af forskellig karakter, noget af det betager sig jo selvfølgelig også på konsulentrapporter og analyser. For nu at tage et sådan helt lavpraktisk eksempel, så Landbrugsstyrelsen, som jeg lige præcis nævnte, det er sådan set en ekstern konsulent, som har peget på, at det kan svare sig, at man fyrer eller nedlægger 70 stillinger, og derefter går ud og hyrer vikarer. Og det må jeg sige, det er måske ikke sådan super imponeret over. Mm. Det er især de såkaldte managementkonsulenter fra eksempelvis Deloitte og McKinsey, der tidligere har fået kritik for altså, at producere varm luft, groft sagt. Men ifølge både Altinget og erhvervsmediet Insight Business, så er brugen af netop managementkonsulenter faktisk faldet det seneste år. Og grunden er, at det samlede konsulentforbrug stiger. Det er altså især Skatteministeriet, som vi har været inde på før, der bruger en hulens masse penge på IT-konsulenter. Er det ikke meget fornuftigt, når der nu har været så mange problemer med IT-systemerne på netop skatteområdet? Jo, men som sagt, jeg tror også, det vil være fornuftigt at overveje, om der ikke er nogen af de kompetencer, man måske helt konkret bare skal have bedre fat i. Altså, at det ikke skal være nogen, der... med bedre fat i? At vi ansætter dem ganske enkelt, ikke? Så hold op med at bruge Deloitte og McKinsey og få folkene... Nu tror jeg faktisk ikke, det er Deloitte og McKinsey. Det er netcompany primært til skat, men altså hive konsulenterne, simpelthen lokke dem fra konsulenthusene ind og arbejde i staten. Det vil i hvert fald ikke være dyrere, kan jeg godt afsløre, fordi det er nogle meget dyre regninger. Er du sikker på det? Ja, det er jeg ret sikker på. Så hvis vi virkelig bare afskaffede, hvis vi smed alt sparket alle konsulenterne fra konsulenthusene ud af fiksen, og så ansætte dem i staten i stedet? Nej, men jeg tror faktisk ikke, vi kunne gøre det, fordi der vil være nogle kompetencer, som man simpelthen ikke kan, som man ikke kan få fat på, fordi det er af en sådan karakter, at man måske kun har brug for dem nogle enkelte gange. Ja. Det giver fuldstændig mening. Men man må også bare sige, at der er altså også nogle af de opgaver, som skal løses, som er af en karakter, hvor det godt kan svare sig at skaffe kompetencer selv. Også fordi En del af det at udvikle IT-systemer er jo også at træffe de rigtige beslutninger som stat, som offentlig myndighed. Hvis Socialdemokratiet kommer til magten efter det snarlige folketingsvalg, har I en plan for det her? Altså, kan vi regne med, at I vil nedbringe brugen af konsulenter? Altså, jeg vil da håbe, at jeg bare kunne give en garanti for, at vi kunne gøre, ligesom vi gjorde sidst, hvor vi rent faktisk nedbragte det beløb med 1 milliard. Men det vil jeg meget nødstå og give nogle sådan håndfaste meldinger på, fordi det forudsætter jo, at situationen er identisk med det, den var i 2011. Det, okay. Det er jeg i hvert fald ikke overbevist om, at den er. Så kunne vi tænke os at nedbringe beløbet? Ja, det kunne vi godt med almindelig sund fornuft. Ja. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at vi kan bruge de samme værktøjer, som vi gjorde sidst. Så der kommer ikke en garanti fra jer om at nedbringe det? Og slet ikke til et bestemt niveau? Et ønske vil, det er selvfølgelig, det vil være lækkert at kunne gøre det. Helt bestemt. Okay. Især der, hvor man for eksempel får nogle af de der råd, som jeg netop nævnte på Landbrugsstyrelsen, ikke? Hvor man virkelig må klø sig i nakken og sige, hvem har dog givet det råd? Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent for Dansk Erhverv, han siger til mediet Inside Business om det her med, at du har indkaldt Sofie Løde i samråd følgende, og nu citerer jeg altså Dansk Erhvervmanden. Det er tydeligt, at der er gået valgkamp i den. Nu er det så rådgiverbranchen, der står for skud. Det er ærgerligt, at en hel branche skal kritiseres med fordomme, som det er tilfældet her. Konsulentarbejde og velfærd er ikke hinandens modsætninger. Faktisk er rådgiverbranchen en af nøglerne til, at vi får udviklet og fremtidssikret vores velfærd. Hvad siger du til det, Benny Engelbrecht? Jamen, det ville jeg da også sige, hvis jeg sad og skulle forsvare en branche, som havde en omsætning på den gode side af 4 milliarder kroner til staten. Men hvis vi nu skal være lidt seriøse, så er det jo faktisk ikke det, som kommer til at afgøre et valg. Altså det, der kommer til at afgøre et valg, det differentierede spørgsmål om differentieret pensionsalder, det er spørgsmål om sundhed, det er rigtig mange andre spørgsmål. Men altså, jeg tror ikke, der vil være en eneste vælger, der træffer sin beslutning nede i stemmelokalet ud fra konsulentpraksis. Men derimod, så er det jo selvfølgelig noget af det, som er vigtigt for os at finde ud af. Jamen, er her et område, hvor vi måske kan gøre nogle ting lidt anderledes? Hvad tænker I derude? I er meget velkommen til at skrive ind. Er det noget, der kan afgøre, hvor du sætter din stemme? Altså, hvorvidt man har en plan for, om der skal spares på konsulenterne i staten, eller om du i virkeligheden synes, at det er en skidegod idé at bruge eksterne konsulenter. Det kan være, du har en målsætning om, at staten skal øge sin forbrug af eksterne konsulenter. Skriv endelig ind på 42 600 247. Benny Engelbrecht, tusind tak indtil videre. Tak selv. Finansordfører for Socialdemokraterne, du bliver lige hængende. Ja. Radio 24/7. Og ind i studiet er Henriette Søltoft kommet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er branchedirektør for det, der hedder DI Rådgiverne. Ja. Det er rådgivervirksomhedernes branchefællesskab i dansk industri. Yes. Da vi sidder og forberedte programmet, så kom jeg til at tænke på, at der er jo rigtig mange statsansatte i Danmark. Altså der er mere end, så vidt jeg ved, 180.000 statsansatte i Danmark. Hvorfor kan staten ikke klare sig uden hjælp? Altså fra konsulenterne i McKinsey og Deloitte og Netcompany og alle de andre, som du repræsenterer her i dag. Hvorfor kan statens nærmest 200.000 ansatte ikke selv løse opgaven? Fordi staten løser utrolig mange forskellige typer opgaver, lige fra driftsopgaver, som ligger i de forskellige ministerier, til at lave politikformuleringer til politikere, sådan som Benny Engelbrecht skal være med til at beslutte. Så man skal omkring utrolig mange forskellige problemområder. Som man siger, hvis man skulle forestille sig, at staten til enhver tid skulle besidde alle de kompetencer, som var nødvendige til at løfte alle de opgaver, som politikerne sætter den til, jamen, så tror jeg, vi vil have en statsadministration, som vil se langt, langt større ud, end tilfældet er i dag. Og så er det, jeg så kunne stille det modspørgsmål at sige, eller sammenligne over til den private sektor, når man ser på brugen af rådgivere. Den private sektor har jo den skønhed over sig i forhold til, at man kan, den er bundlinjedrevet. Så man siger, når man køber ekstern kompetence udefra, så gør man det jo selvfølgelig, fordi det giver en eller anden form for værdi. Ellers vil man ikke blive ved med at gøre det i det lange forløb. Mm. Og private virksomheder står for 90% af omsætningen i rådgiverbranchen. Og køber for i absolute tal for langt, langt mere, end den offentlige sektor gør. Mm. Og procentuelt køber de også for mere, end den offentlige sektor gør. Og i den private sektor, hvor man virkelig tænker på bundlinjen, det er vel argumentet her, der Præcis. Vil man ikke hyre alle de her rådgiver, hvis ikke det var en rigtig god forretning. Nej, og det er selvfølgelig fordi, at man i den private sektor, som man også gør i den offentlige sektor, hele tiden overvejer de her kompetencer, vi skal bruge til at løfte en opgave nu. Er det nogen, jeg har selv? Er det nogen, jeg bør besidde selv? Eller er det nogen, jeg skal købe eksternt? Nogen, det, man bare skal bruge en gang imellem? Nogen, måske. man skal bruge en gang imellem. Nogen, som det slet ikke kan betale sig at have, fordi det er så kompliceret, og man skal have de skarpeste. Og de skarpeste betyder, at det er nogen, der ikke laver andet end lige præcis den type af rådgivning. Mm. Hvis du har dem inden, så vil de måske kun lave dem en gang imellem. Og det kan også være, fordi man har en kapacitetspukkel man skal have løst en opgave, man har en periode, det kan ikke betale sig at hyre folk ind, jamen så køber man hjælp udefra. Ja. Altså nu kan vi jo fornemme, at Socialdemokraterne, de er lidt bekymrede her. De fik jo sidste gang, de sad med magten, der fik de jo faktisk udgifterne til konsulenter til at falde. Under Lars Løkke-regeringen, der er udgifterne til gengæld så steget igen. Nu er de oppe på 4,6 milliarder samlet set for staten på folk fra dem, du repræsenterer, altså de store konsulenthuse, også de små konsulenthuse selvfølgelig, alle eksterne konsulenter samlet set. Det bekymrer Socialdemokraterne. I Enhedslisten gør det altså endnu mere. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, han siger sådan her til Altinget: det er lidt mærkeligt at bede vores sygeplejersker, sosuer og alle mulige andre om at løbe hurtigere for færre penge, mens udgifterne til meget dyre konsulentvirksomheder vokser. Hvad vil du sige til Pelle Dragsted? Jeg synes, han blander flere ting sammen i den her ting. Og jeg vil allerførst lige med at starte med at sige, at hvis man ser på udgifterne over tid, så har de øvrigt holdt sig nogenlunde stabilt, og så er der nogle udsving. Så lige præcis som det foregår under den ene eller anden regering, det skal jeg så ikke gå ind i. Men for at vende tilbage til Pelle Dragsted, så synes jeg, han blander flere ting sammen, fordi det ene, det er spørgsmålet om de opgaver, man skal have løst. Altså, hvad er det for nogle politiske opgaver, man beslutter sig for, enten at forvaltningerne eller ministerierne skal løse? Det er selvfølgelig et politisk spørgsmål. Mm. Det næste spørgsmål, det er, hvordan skal de så løses bedst muligt? Ja. Og det, altså, der har vi vel departementen og styrelsen? Der er det vigtigt at sige, jamen, selvfølgelig skal vi have embedsmænd, og selvfølgelig skal vi have driftsfolk, såsom socioassistenter og sygeplejersker, til at løse de opgaver. Og så er der så opgaver, hvor man ikke altid har kompetencerne og ikke altid skal have dem, hvor man så tager eksterne folk ind. Og så rører han så ved den anden ting, som du så også lige har fat i, nemlig, hvad koster det? Og jeg hørte også Benny var også inde på det før. Mm. Og der er der jo mange ting, der spiller ind i den sammenhæng. Det ene, det er, at når man beregner, hvor meget det koster at løse en opgave ved egne ansatte i det offentlige, så skal man jo ikke bare kigge på lønnen. Nej. Man skal også kigge på, hvor meget effektiv tid lægger det sig i opgaven, hvad har man til efteruddannelse, hvad har man til ledelsestid, projektledelse, opkvalificering osv. Så når man, og den overvejelse skal man selvfølgelig gøre sig. Ja. Det synes jeg også, og det opfordrer vi også det offentlige. Vi har faktisk lavet et værktøj til det offentlige, som man selvfølgelig skal gøre sig klart, inden man vurderer, skal en opgave løses internt, skal vi have eksterne konsulenter, og nogle gange så fører det naturligvis til, at man skal ansætte nogen. Det handler om groft sagt, han er sølvsagt, hvorvidt staten får det, den betaler for. Hvorvidt det er pengene værd. Udgifter til konsulenter, som du repræsenterer, er steget til 4,6 milliarder i 2018. Det er jo en bravende, altså jeg kan jo sige tillykke til dig, det er jo en bravende succes for dig og brancheorganisationen og for jer rådgiver derude. Det er en bravende succes. Spørgsmålet er bare, om det er en bravende succes for borgerne i Danmark. Det vil jeg sige, det er en bravende succes, at vi har en branche generelt, som vokser og skaber arbejdspladser i Danmark, når vi ser ud over rådgiverbranchen generelt set, og som i øvrigt også er i stand til, det er så en helt anden dimension, at eksportere sine løsninger. Ligesom vi har været stærke i Danmark på grønne løsninger, så er vi også rigtig stærke på offentlig-privat samspil i Danmark. Mm. Og det mener jeg selvfølgelig tilskrives, at man har et årlang tradition for at samarbejde. Ja. Sådan så at de velfærdsløsninger, vi også laver i Danmark, kan vi hjælpe andre lande til. Og det, er jo, det kan vi kun gøre, når vi har det over i en privat sektor. Og det er den ene del. Det giver selvfølgelig en samfundsmæssig gevinst, at vi får skabt en masse arbejdspladser i den her branche. Men det andet er selvfølgelig også, at ja, selvfølgelig skaber det værdi, at man har rådgivere. Ellers vil man ikke bruge den. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, heller ikke vælgeren derude, der køber det argument, at alle de chefer, der sidder rundt omkring i den offentlige forvaltning, at de overhovedet ikke tænker sig om, når man tager eksterne konsulenter. Og det er jo sådan et lidt snusfornuftigt argument. Altså, det vil vi ikke gøre, hvis ikke det kunne svare sig. Men kan du sige noget om, at der faktisk er en sammenhæng? Altså, kan vi se, hvorvidt det giver mening? Det er økonomisk rentabelt, at staten hyrer eksterne konsulenter. Ved vi noget om det? Altså, vi har været inde og kigge på de kommunale forbrug af konsulenter og kigget på nogle forskellige områder, hvor vi kan se, at man har købt konsulenter, og så kigget på de samme borgerområder, som ligger inden for det her, og set, hvordan ser det så ud med skattebetaling per borger inden for det her pågældende område. Der kan vi se, at der er en sammenhæng i form af, at jo flere rådgivere, du køber ind, desto lavere er skattebetaling også. Men jeg skal skynde mig at sige, jeg tænker, at der er en grænse her. Ikke? Det er altså, jeg vil starte, en milliard rådgivere, og så falder skatten til nul. Jeg vil sige, vi kan bare se, at der er i hvert fald ikke nogen dårlig sammenhæng. Vi kan heller ikke sige, at det er fordi, man tager rådgiver ind. Men jeg synes, jeg vil lige have lov til at sige noget. Det, jeg synes, der er ret vigtigt at holde fast i her, det er, ingen vil vel påstå, at man har alle kompetencer på den her jord. Det er jo derfor, man hyrer eksterne rådgiver ind. Og så synes jeg, at det allerstærkeste argument det er at kigge på alle de opgaver, der bliver løst. Ja. Vi har, når man laver en politik omkring, at nu skal man ændre på borgerindsatsen og se på, hvordan går det med de svagt stillede i et område, at man evaluerer det, at man finder ud af, har det virket eller ej. Men altså, man kan selvfølgelig godt beslutte sig for, at man vil lave politik uden at tænke sig om og i forhold til at vurdere, har det rent faktisk betydet noget. Det er jo det, men man trækker rådgiver ind til. Ja, altså, som almindelig borger, så tænker jeg, at det er da det, vi har embedsmænd og jurister og alt muligt andet ansat til i staten og ministerier og styrelser og departementer og djøffer og hister op og komme herned. Det er da vel netop for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Det er vel for at have en hel masse mennesker til at sidde og vurdere på alle de ting. Hvorfor er der brug for folk udefra til at hjælpe? Du sætter det op som en modstilling, at du siger, altså enten så har man private rådgivere, eller også så har vi en statsadministration. Jeg siger, at vi skal have begge dele. Vi skal have begge dele. Og det er vel dybest set det, diskussionen handler om, hvor ligger den balance så henne. Og min pointe er også, altså det er enormt vigtigt, hver gang man har en forvaltning eller et ministerium, man skal løse nogle opgaver, så skal man selvfølgelig tænke sig om, har jeg kompetencerne? Kan jeg få hjælp udefra? Hvad koster det? For at værdi for pengene. Og det er selvfølgelig også vigtigt, som der også er blevet påpeget mange gange, når Rigsrevisionen har været inde og kigge på det her, at man evaluerer på det. Ja. Så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig, i den her diskussion, som dukker op sådan cirka hver halvandet år omkring statens brug af konsulenter, at man holder op med at fokusere på beløbet og siger, i stedet for, hvad er det for en værdi, man skaber? Og så anerkender, at i det private sektor, der køber man langt, langt flere rådgivere. Det gør man nok kun, fordi man får værdi. Hvad siger du det til, Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokraterne? Vi skal ikke kigge på udgifterne. Vi skal se på, om det batter noget, om det giver noget med de her eksterne konsulenter. I skal holde op med at have målsætninger for at nedbringe udgifterne til det. I skal i højere grad kigge på, hvilken værdi de skaber. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes jo virkelig, at det lyder ret interessant. Og især jo fordi, at det, som var erfaringen i perioden fra 2011 til 2015, det var, at det virkede ikke som om, at værdien af det, der kom ud af konsulentarbejdet, faldt. Altså, det var bare forbruget, der faldt med 1 milliard. Så jeg tror sådan set, at der kan være noget meget fornuftigt i det. Altså, jeg vil have sådan en almindelig cost-benefit-tilgang til det. Og så også bare have et almindeligt bullshit-filter på. Altså, at nogle gange, så skal vi politikere så også lade være med at hyre konsulenter som et alibi. I havde blandt andet Peter Kofod Poulsen et citat lige i starten, som jo er træt af nogle af de her konsulentrapporter. Og noget af det skyldes jo blandt andet, at nogle af de konsulentrapporter, der bliver lavet, handler om, at man vil have en undskyldning for at kunne træffe den beslutning, som man måske i virkeligheden gerne vil bestraffe politisk. Ja, det er jo politikernes ansvar, det er jo konsulenthusens ansvar. Og der vil det være bedre at simpelthen have tilstrækkeligt med kan man sige, politiske sådan mod simpelthen til at sige, jamen, så springer vi den der konsulentrapport over. Okay. Og i virkeligheden tror jeg sådan set også, at konsulentbranchen gerne vil være fri for at lave den slags. Kunne det ikke være rapporter? Et godt socialdemokratisk valgløfte? Altså Socialdemokratiet garanterer, at vi ikke vil bestille bullshit-rapporter nogensinde igen. Eller bare, at vi ikke vil lave bullshit. Ja, det er jo selvfølgelig. Kan vi få en underskrift på det? Det lyder godt, Benny Engelbrecht. Og så vil jeg lige sige, Henriette Søltoft, hvis ikke Benny var i politik, så kunne du overveje at hyre ham ind som rådgiver. Altså han præsenterede en idé før, som jeg vil sige, det var en vaskeægte efficiency development idé, som I jo kalder det inden for konsulentbranchen. Altså, staten har brug for de eksterne rådgivere. I hvert fald brug for rådgivning i særlige situationer. I stedet for, hver gang vi har brug for dem, går ud og henter dem ind fra dyre konsulenthus. Hvorfor så ikke lave en taskforce eller sådan et rejsehold af specialkonsulenter, som staten så kunne sende rundt omkring i forvaltningen og i det danske rige, der var brug for dem? Vil det ikke, hvis du ligesom kunne komme et godt råd til den danske stat, vil det faktisk ikke være en mere effektiv løsning, end hele tiden at hive dem ind fra dyre konsulenthus? Så forudsætter det i hvert fald, at staten kun har brug for meget, meget ensidig rådgivning, medmindre det her taskforce eller hold skulle bestå af virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, som kan inden for alle mulige områder. Men man gør det faktisk, hvis vi lige skal være sådan lidt lavpraktiske her. Altså lige nu har Moderniseringsstyrelsen jo lavet en vejlednings- eller sådan en rådgivningsenhed sammen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at have flere opgaver i forhold til at rådgive om indkøb. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, fordi det kan skabe noget ensartethed på tværs af staten. Så i nogle udvalgte områder, hvis der er et eller andet, man skal lave repetitivt, hvor det kræver nogle meget spidse kompetencer, kan det være en rigtig god idé. 100%, men ikke på den måde, som Benny beskriver og det. Og Benny er jo fortsat i politik, og man kan også stemme på det. Ja, og så er jeg jo fremfaldt, så er jo ikke akademiker derfor. Nej. Har jeg jo slet ikke en chance i konsulentbranchen. Det skal du huske. Det er selvfølgelig det er nemlig rigtigt. Det er højt uddannet. Tak for det. Tak for det. Og ikke folk med erfaring for det virkelige. Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokraterne, og Henriette Søltoft, branchedirektør for DI Rådgivning. Tusind tak, fordi I kom i studiet. Velkommen. Du lytter til Radio 24/7. Hvad synes manden på gaden? Er det et problem, at staten bruger milliarder på konsulentydelser? Vi sendte reporter Pia Mogård Hansen ud for at spørge. I mange år har der jo kørt det såkaldte omprioriteringsbidrag. Ja, det var ikke manden på gaden. Det var Pelle Dragsted. Her kommer manden på gaden. Hvad tænker du, når du hører, at staten har brugt næsten 5 milliarder kroner på at hyre eksterne konsulenter til deres ministerier? Det er faktisk ikke særlig overraskende. Nu arbejder jeg selv i kommunen, så jeg sidder selv med de her tal. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes om det, i stedet for tænker jeg, at man bruger vel pengene på noget offentlig transport, eller på skoler, institutioner, børnehaver, vuggestuer og sådan nogle ting. Det tænker jeg, at man kunne gøre. Eller eventuelt uddanne vores ledere, altså executive managers og sådan nogle ting, til at træffe bedre beslutninger, så de ikke har behov for ekstern hjælp, tænker jeg. Så synes du, det er rimeligt, at man bruger... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke så mange penge, at man bruger dem på ekstern konsulenter. Det synes jeg ikke. Måske skulle man finde et andet sted at ligge. Pengene. Ja, det. Hvad tænker du, når du hører, at der siden 2015, den tidligere regering, så er der sket en stigning på 1,5 milliarder kroner også? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal... Det er overraskende. Da man ikke har indsigt i de ting, som de her mennesker er ansat til at løse, så kan man meget nemt gøre sig til dommer over ting, som man har endnu mindre forstand på end andet. Ja. Så det er betroede tjenere. Og det er demokratiet. Det er altid nemt at ophisse sig over noget, man egentlig ikke ved. Så min tillid som et almindeligt menneske, der skal overskue enkle ting, jeg afgiver tillid til, at det, der skal gøres, bliver gjort. Mm. Og så vil jeg ikke ophisse mig. Det er mange penge. Det er mange penge, ja. Som måske kunne have været brugt til noget andet. Ja. Uvidst hvilket, men vi har nogle børn og nogle ældre, som har nogle behov. Man bør tænke på statens pengekasse som vores andres husholdningspunkt, og se efter, hvor meget har vi råd til, og hvad kan vi bruge. Hvad tænker du, når du hører, at staten i 2018 har brugt 5 milliarder kroner på at hyre eksterne konsulenter? Jeg synes, det er fuldstændig vildt. Vi skal nok til at spare lidt. Ja. Ja. Hvad tænker du, når man så hører, at de siden den sidste regering i 2015 er steget med 1,5 milliarder kroner på eksterne konsulenter? Jamen, det synes jeg da også er vildt. Hej, jeg kommer fra Radio 24/7. Må jeg stille jer et spørgsmål? Ja. Et. Ja, fedt. Hvad tænker I, når I hører, at staten har brugt ca. 5 milliarder kroner på at hyre eksterne konsulenter i 2018? Så tænker jeg, kan jeg vide, hvad de har haft brug for eksterne konsulenter til? Jamen, altså, hvis nu det er til en ny IT-opgave, som de ikke selv har kompetencerne til, så er det jo fint nok, ikke? Ja, det var reporter Pia Mogård Hansen, der har været på gaden, og jeg vil gerne høre din mening. Er det et problem, at staten bruger milliarder på eksterne konsulenter? SMS ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Politikerne vil hellere bruge penge på varme hænder end på bureaukrati. Men de sidste 4 år er statens brug af konsulenter steget fra 3,1 milliarder kroner i 2015 til 4,6 milliarder kroner i 2018. Det skriver netmediet Altinget. Det er altså en stigning på 50% i Lars Lykkes regeringstid. Den suveræne topscorer er Skatteministeriet, der alene har brugt 1 milliard kroner på IT-konsulenter. Generelt bruges der flest penge på netop IT-konsulenter, men staten spenderer også milliarder på til tider udskældte managementkonsulenter fra firmaer som Deloitte og McKinsey. Er det et problem, at staten hvert år bruger milliarder af kroner på eksterne konsulentydelser? Skriv ind på 42 600 247. Brian Daniel Jacobsen, velkommen til. Tak. Du er 48 år gammel. Du bor i Allerød. Mm. Du har 2 piger. Den yngste af dine piger er 8 år gammel. Ja. Prøv lige at forklare, hvad det er, du laver, så et barn forstår det. Ja, det spørgsmål har jeg fået tit, og det er faktisk ikke kun mit barn, der har spurgt, men min far, han har heller aldrig helt forstået, da han lavede, hvad det var, jeg lavede. Han var elektriker, så han mener jo aldrig, at jeg har været en del af virkeligheden. I hvert fald ikke, så længe jeg var hverken embedsmand eller konsulent. Men det korte svar, jeg fortæller mine børn, også min ældste pige, der var yngre, det er, jamen altså, i princippet laver jeg, hjælper jeg organisationer og ledere med at gøre tingene lidt bedre. Og så spørger min far, hvad er en organisation? Jamen en organisation, det kan være et sygehus, det kan også være en skole, den skole, hun går i, eller mange skoler. Så jeg hjælper basalt set nogle organisationer med at gøre tingene bare lidt bedre. Så er der nogen, som min far spurgte, jamen hvad bygger du præcist? Hvad er det, vi kan se bagefter, når du så er færdig? Og det er jo så der, hvor en konsulent eller en rådgiver godt kan blive sat lidt skakmat en gang imellem. Men det er jo sådan mere, jeg bygger ikke broer. Nej, du er seniorpartner i en virksomhed, der hedder Valcon, og du er det, der hedder managementrådgiver. Ja. Hvad laver en managementrådgiver? Nu må du gerne tale til et voksen publikum. Nu må jeg gerne tale til et voksen. Jamen altså, jeg vil egentlig tage ordet i det egentlig bogstaveligste forstand, fordi management og rådgiver, management er jo ledelse, og vi rådgiver ledelser med at udvikle deres organisationer. Vi giver råd til en ledelse, og når vi siger med at udvikle deres organisation, jamen det kan jo være i alle mulige facetter, taler om offentlige eller statslige organisationer for den sags skyld, så er de jo sat i verden, ligesom alle organisationer, med at levere en ydelse. Om det er til politikere, eller det er til borgere, en specifik serviceydelse, eller en sag, der skal leveres, eller en beslutning, der skal træffes, eller en afgørelse, så er det jo basalt set der, hvor vi går ind og hjælper der med at øge en kvalitet. Det er mere og kan levere det samme for færre ressourcer, vores allesammen skattekroner. Mm. Så der er jo mange steder, vi kan gå ind, eller ny regulering, der går ind og påvirker offentlige institutioner, som betyder ret meget for dem, og så sige, jamen, hvad betyder det her for mig, at der kommer en ny lovgivning? Betyder det noget for den ydelse, jeg skal levere? Betyder det noget, jeg skal organisere mig på? Eller udflytning af organisationer, som fra politisk hold godt kan virke? Jamen, nogle gange, og ikke for at tale ned til politikere, fordi de er sat i verden i demokratisk egentlig forstand, og træffe nogle beslutninger. Men at lave en udflytning af organisation er faktisk en ret stor fortælelse, hvor du har med en organisme at gøre, der kan være ret komplekst, og som mange ledere ikke har gjort særlig mange gange før. Men som rådgiver, så har vi jo så en ekspertise at sige, det har vi måske prøvet noget, der ligner andre steder i andre organisationer, måske i andre lande eller i andre kontekster, ja. Og så tage en rådgivning ind og sige, hvordan gør vi det her? Så det er din primære kompetence, du kommer med til lederen, det er i virkeligheden din erfaring med andre virksomheder, som du har hjulpet? Det er erfaringer dels i lignende situationer, i andre lignende organisationer, eller den ekspertise eller det stykke håndværk, der nu engang skal gøres. Altså man kan sige... Men ledere, altså for eksempel her på fabrikken, hvis vi kan kalde radioen det, der har jeg en chef, der hedder Jørgen Ramskov. Mm. Og han er jo leder for mig. Ja. Og mit blik på Jørgen, det er jo, at Jørgens kompetence, grunden til, at han sidder i den post, det er jo netop, at han er i stand til at træffe beslutninger. Det er netop, at han har erfaringen fra den her branche til at kunne lede virksomheden. Nogle mennesker, når de hører dig tale, vil måske sige, men er det ikke en ledelses primære kompetence, er jo netop at træffe beslutninger, og netop at have erfaring til at lede virksomheden. Hvorfor har de brug for dig til at hjælpe dem med at lede virksomheden? Jamen, vi hjælper dem heller ikke med at træffe beslutningen. Det gør de selv. Det er de ligesom sat i verden for. Vi kan hjælpe dem med at kvalificere en beslutning. Altså, man kan jo sige det på den måde, jamen, hvorfor er det, at ledere de trækker rådgiver ind? Ja, det kan være, altså, vi har ikke ressourcer nu til at løse et problem. Det er også helt basalt, jamen, vi har ikke de her kompetencer til at løse den her problemstilling, fordi det prøver vi ikke så tit. Eksempelvis nu er jeg selv til større organisationsændringer, altså har lavet en del fusioner igennem i min såkaldte karriere. Altså der fusioner og sammenlægning af organisationer er ikke noget, som der sker ret tit. Så når en organisation skal gøre det, jamen at trække en ekspertise ind og sige, hvad er rækkefølgen af det her? Det er en ret kompleks manøvre. Hvad er rækkefølgen? Hvornår skal vi gøre hvad? Hvad er det, vi skal gøre for ikke at dumme os? Så det er en ekspertise og en kompetence, man tager ind. Nu sagde du før, du talte om din far. Han var elektriker, og han synes ikke rigtigt, du var en del af den virkelige verden. Først som embedsmand, og nu som konsulent. Og du sagde også selv, jamen, når du går hjem efter en arbejdsdag, så har du ikke bygget en bro. Men hvad synes du, hvad er egentlig det mest tilfredsstillende ved dit arbejde? Når du kommer hjem fra en arbejdsdag, og det har været en god arbejdsdag, hvad er det mest tilfredsstillende for dig? Altså, du skal lige min far mente sådan set aldrig, jeg havde været i virkeligheden, heller ikke, da jeg var på universitetet, eller og så videre. da jeg var på en betonfabrik og bygte betonelementer, det kunne han forstå, fordi det var, eller da jeg arbejdede på et værksted og sådan noget, det forstod han også, det kunne han se. Det mest tilfredsstillende for mig, jeg mener, komme med et eksempel. I sidste uge, der arbejder jeg sammen med en direktion på universitet, og jeg er faktisk nogen, jeg har arbejdet sammen med igennem de sidste 12 år. En stor tilfredsstillelse var, at nogle af de ting, som jeg var med til at rådgive om for 12 år siden omkring reorganisere på og effektivisere administrationen, der var behov for at få ryddet op. En stor tilfredsstillelse var, at de kiggede på en rejse, de har været igennem med deres organisation og sige, vi lykkedes med rigtig mange ting. Var jeg som rådgiver skyld i det, årsag til det? Nej, gud var jeg. Det var din ledelse, der sad der, som træffede de beslutninger og gjorde det igennem. Har jeg været med til at give et lille nøk til det, sandsynligvis, med stor sandsynlighed. Den tilfredsstillelse med, at der sidder nogen og kigger tilbage på, vi har simpelthen udviklet vores organisation til et sted hen i forhold til nogle ting, vi planlagde, og også til politikernes tilfredsstillelse om at kunne lave mere samfundsrelevant forskning og få de studerende hurtigere igennem og mere kvalificeret på arbejdsmarkedet. Det er en kæmpe tilfredsstillelse, og det er derfor, jeg er i den her branche. Og inde på Valcons hjemmeside, der er en profil over dig, og man kan se din liste over klienter. De tæller blandt andet Erhvervsstyrelsen, 3F, Københavns Kommune og Energiforsynings- og Klimaministeriet. Programmet i dag handler om statens brug af konsulentydelser. Mm. Kan du komme med et eksempel på, hvad du har lavet for ministeriet? Det har været i forbindelse med at tilrettelægge en strategisk retning, altså også som at nævne. Jeg kan ikke specifikke nej. Projekter eller noget inden for specifikke hvad det hedder klienter. Det er en del af hvad kan man sige vores kodex eller altså det må jeg ikke. Men du siger i hvert fald, at du har hjulpet ministeriet med at udvikle noget strategi på et område. Det står også som en af dine kompetencer, strategiudvikling. Mm. Prøv at forklare, altså hvad betyder det? Hvad er det? Hvad sker der? Hvad gør man? Jamen altså, man kan sige, i forbindelse med at sætte retning for en organisation, det er jo en ledelses fornemmeste opgave at sætte retning. Hjælper jeg så, og hjælper mine kolleger eller andre fra branchen med at bestemme for ledelsen, hvad de skal sætte retning? Nej, det gør vi ikke. Men kan vi hjælpe med at kvalificere, hvad der sker på det område, hvor de er en del af i den branche, det er? Kan vi tage noget viden og noget erfaring med udefra og sige, jamen, hvad sker der ellers på markedet? Hvad er det, man skal forholde sig til og kvalificere? Jamen, det kan godt være, at I sætter den her retning. Der er andre organisationer og lignende, der har sat den her retning og inspiration til. Så det er egentlig at kvalificere et grundlag og et udsyn til at sige, jamen, altså, den her strategi for, hvad vil vi gerne med den her organisation? Hvornår vil vi gerne være? Hvor under selvfølgelig de politiske rammer og retningslinjer, der nu er. Men så er det jo en proces, der både kan kvalificere og skabe udsyn og tage erfaringer ind andre steder fra. Mm. Plus, hvis du så rent faktisk skal få det til at virke, den retning, du har sat, hvad betyder det så for din organisation? Hvad kræver det egentlig af din organisation? Fordi en ting, det er at sætte nogle skåltaler og nogle flotte ord op på et stykke papir. Når dagen er om, så er det jo en enkelt medarbejder, der skal ændre adfærd, for at du rent faktisk flytter, så man kan sige, kan vi sige, hvordan medarbejderen skal ændre adfærd? Nej, men vi kan sige, hvad er konsekvensberegningen så af den strategi, der ligger? Men når dagen er omme, så er det jo stadigvæk lederen, der sidder med den bedste viden om den organisation, man har i. Vi ser jo stadigvæk kun en delmængde af organisationen. Mm. Så vi igen tilbage til starten. Det er rigtig vigtigt, vi kan kun råd. Man har embedsmænd siddende med kvalifikationer, med erfaring, med udsyn, med alt muligt andet, som vel egentlig burde kunne give den rådgivning, som man har brug for, der departementchefen har brug for, eller ministeren har brug for, eller hvem det nu er. Hvorfor kan de ting, du kan, hvorfor kan de ikke selv gøre det i styrelsen eller i ministeriet? Men det gør de jo også. Altså fordi det, nogle gange så bliver det sådan, at vores arbejde er som, nu flyver man et specialenhed ind, nu flyver man jægerkorpset eller frømændene ind til at foretage en operation, sådan helt standalone, om jeg så må sige. Det er jo ikke tilfældet. 99 ud af 100 gange, så er vi jo inde og samarbejder med de pågældende personer, om det er nøverste ledelse, mellemleder eller medarbejder, i at sige, jamen altså, vi har den her viden, I har den her viden, hvordan kan vi i samspil få den her viden til at give det fælles billede, som der er, for at man kan træffe de beslutninger, der skal til, eller eksekvere. Altså det kan jo være alt fra til at kvalificere et beslutningsgrundlag, til at udvikle noget nyt, til at implementere, eller til at evaluere, om det, man har besluttet, det rent faktisk er gået, som man håbede på. Det er jo den værdikæde, vi kan gå ind i alle mulige ledere og kanter. Så hvad det hedder, kan de selv det? Jamen igen, jeg må bare sige, at nej, der er ingen organisationer, der kan alt til et hvert givet tidspunkt. Altså en organisation er en kompleks organisk størrelse, hvor der sker rigtig mange ting. Der er brug for konsulentbranchen. Det mener jeg. Jeg har ligesom været der i 20 år, og det er det, jeg nærer mig ved. At sige nej til det spørgsmål, det vil jo være, der er jo bare default, biased. Det er klart. Mener jeg, det skaber værdi? Ja, ellers så var jeg ikke. Altså, det er jo, altså, Der er jo ingen af os, der gider at rende rundt og lave noget, der er værdiløst, om jeg så må sige. I dag handler 55 minutter netop om statens brug af konsulentydelser, som jo koster skatteborgerne en del milliarder hvert år. Det svinger lidt, hvor mange der er. Med i studiet har jeg Brian Daniel Jacobsen, seniorpartner i managementrådgivningsvirksomheden Valcon. Og Brian, på trods af alt det, du siger nu, jeg synes egentlig, det giver god mening, det du siger, så er der jo ofte politisk modstand, altså politisk uvilje mod sådan nogen som dig, fra begge sider af Folketingssalen. Jeg vil lige spille to små klip for dig, hvis du lige tager dine hovedtelefoner på der, så kan du lige lytte med. Det her, det er bare et par eksempler på ting, som politikere siger om sådan nogen som dig. Her er det den øverste af dem alle sammen, Lars Løkke Rasmussen. Altså, vi har ikke nogen planer om, at det er en eller anden McKinsey-konsulent, der skal flyve ud fra København og blive formand for sådan en sundhedsforvaltning. Altså, vi har en plan om, at det skal være helstøbte rigtige mennesker, der sådan set er vokset ud af den egen, som... ja, der fik jeg vist lige gjort mig uvenner med McKinsey. jeg tror godt, man forstår, hvad jeg mener. At det er den type mennesker. Her er det så Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Han er altså heller ikke særlig glad for konsulenter. Nu har jeg siddet i Folketinget i 3 år. Og hvis der er noget, der har givet mig en ny allergi, så er det konsulentrapporter. Jeg er simpelthen så træt af dem. De er dyre. De er ofte ikke særlig kloge at høre på. Det bærer præg af, at der har været et eller andet tyranni over for vores ansatte, hvor der har stået nogen med et eller andet stopur og fundet ud af, at det tager så og så mange sekunder at finde noget i printeren. Kunne man have brugt den tid bedre? Og efter jeg stillede spørgsmålet her i dag, så var der også en sygeplejerske, der fortalte mig om, eller en, der havde relation til en sygeplejerske, som fortalte mig om, at der havde været en konsulent for at finde ud af, hvordan man kunne gøre det mere effektivt på et andet område, sundhedsområdet selvfølgelig, der havde foreslået, at man skulle tage gummihandsker på en anden måde. Jeg er så træt af konsulentrapporter, og jeg synes ofte, at det bliver en dårlig undskyldning for, at politikere ikke sætter sig sammen og tænker nogle sådan længere, altså tanker, der rækker ud i fremtiden, noget mere visionært, noget om, hvad vil vi egentlig? Ja, Brian, den her modstand mod folk som dig, konsulenter, den kan man altså finde over hele spektret i Folketingssalen. Der er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der er Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, her var der Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, og så selveste statsministeren, der står og taler ned til sådan nogle som dig, siger sådan nogle McKinsey-typer, og det er jo ikke rigtige mennesker osv. Hvorfor tror du, der er så stor politisk modstand mod konsulentbranchen? Jeg tror, en del af modstanden, den kommer jo nok også, det er ikke fordi, der kun er folketingsvalg, for den kommer jo time to time, og den er også i andre lande. Altså, det er jo helt naturligt. Vi kigger på og har x antal millioner kroner til at levere velfærd. Kunne vi ikke selv gøre tingene bedre, behøver vi at hyre dyre konsulenter ind til at levere den vare? Det nemme svar det er ja, og det vil være det hurtige svar. Men som jeg sagde før, ledere af offentlige organisationer og private for den sags skyld står bare med forholdsvis kompliceret. Og personligt den overbevisning, jamen bliver rådgivningen mindre, som vi kommer frem med det samfund, vi står i? Nej, det gør det ikke. Især offentlige ledere, som står i et gigantisk krydspres og et udviklingspres, er nogle, ret, ikke bare fornuftige mennesker, de er faktisk nogle ret formidable ledere. De går ikke ind og entrerer med en rådgivning, hvis de ikke mener, det gav værdi. Brian, du skal have tusind tak, fordi du kom ind og fortalte, hvad det vil sige at være managementrådgiver. Brian Daniel Jacobsen, seniorpartner i Valcon. Du lytter til Radio 24/7. Jeg har spurgt, hvad I synes om den her brug af eksterne konsulenter i staten. Frans skriver, hellere spendere lidt på eksterne konsulenter, end at ansætte flere i det offentlige. Så sparer vi jo på lønningerne til offentlige ansatte, samtidig som staten får adgang til eksperter og specialiserede ydelser. Karsten er temmelig uenig. Han skriver, det er kort og godt uanstændig og uansvarlig omgang med borgernes penge. Joachim B. Olsen, velkommen til. Goddag. Goddag. Du er jo formand for Folketingets finansudvalg, og så sidder du også i Folketinget for Liberal Alliance. Siden folketingsvalget i 2015, der er regeringens konsulentforbrug steget med 50% fra 3,1 milliarder til 4,6 milliarder i 2018. Og til mediet Altinget, der siger du, citat, det er et meget højt tal, citat slut. Kan du uddybe det? Ja, altså jeg er jo af den opfattelse, at vi skal bruge skatteborgernes penge med omhu. De betaler verdens anden højeste skatter. Og jeg er formand for Finansudvalget, der sidder i Finansudvalget, og derfor så synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi holder øje med udgifterne. Jeg synes bestemt, at der er nogle nuancer i det her, fordi det er jo rigtigt, at i takt med, at samfundet udvikler sig, at vi for eksempel bliver mere og mere digitaliseret, at så får man også brug for specialviden på for eksempel det område. Og der skal man jo kigge på, om konsulenter, der kommer med en specialvid, de skaber en mere værdi, og det gør de helt sikkert nogle steder, hvor det vil være meget dyrere at have de her folk ansat sådan på permanent basis. Mm. Men så er der også andre steder, hvor jeg synes, det er mere problematisk. Altså, hvor jeg i hvert fald sidder tilbage med en mistanke om, at man politikere nogle gange bruger konsulenter til ligesom at retfærdiggøre beslutninger, som de har taget, eller ligesom komme med svarene på forhånd. Kan du komme med et eksempel på det fra jeres egen regeringsperiode? Ja, det er så ikke lige fra regeringsperioden, men det er nu lige meget. Det er eksempler med letbanen i omegnen, ikke? Hvor at, der er en stor politisk, der er en politisk debat, hvorvidt den her letbane er en god idé. Det er jo et kæmpestort milliardprojekt, og der fremfører nogle af de politikere i de her omegnskommuner, som gerne vil have den. De henviser ligesom til en konsulentrapport, og det viser sig så, at det ikke holder, og at politikerne også, og selv konsulenterne siger også, jamen, I kan ikke helt bruge vores rapport på den måde, som I gør. Og der er det sådan et eksempel på, synes jeg, at man ligesom får bestilt nogle rapporter, der ligesom skal legitimere en politisk beslutning, som man har besluttet sig for at træffe. Og det synes jeg også er stærkt problematisk. Ja. Der kan sikkert også komme ind. Altså, det er ikke fordi, jeg skal påstå, at man ikke også vil kunne komme med eksempler under den her regering, hvor man har brugt konsulenter på en uansigtsmåde. Det er ikke det, jeg siger nu. Det er bare lige det eksempel, jeg har, som jeg synes er meget, meget groft eksempel. Men så lad mig spørge dig til jeres regering og jeres regeringsperiode. Har I brugt eksterne konsulenter på en uhensigtsmæssig måde, som du kalder det her? Men som sagt, det kan sagtens være, der er eksempler på. Jeg kender dem ikke lige nu. Altså, jeg ved, at en af de ting, som har været en meget stor opgave, det har været hele genopretningen af skattevæsenet, herunder også etablering af nye IT-systemer. Og der kan det være rigtig fornuftigt at få nogle konsulenter ind, nogle med specialviden på det område. Ja. Så det kan være fornuftigt. Men der kan sagtens være andre områder og andre eksempler på. Du er formand for Folketingets Finansudvalg, og du er jo også regeringsrepræsentant i det program. Jeg ville meget gerne have haft Ole Birk Olesen, transportministeren, og din partifælle med. Det er jo hans ministerie, der har brugt flest penge på det, man kalder managementkonsulenter i 2018. Og jeg vil gerne tale med ham, men det har særlig ikke muligt at lave interview med ham. Men du repræsenterer jo også regeringen, Joachim, eller i hvert fald regeringspartiet Liberal Alliance. Sådan helt overordnet, synes du, at I har brugt pengene med omhu, som du kaldte det, fra 2015 og til nu? Jamen, som jeg lige siger til dig, så kan det kan sagtens være, at du kan finde eksempler på, at det ikke er sket. Jeg sidder ikke med de eksempler. Okay. Altså, jeg går ud for, at du ringer til mig, fordi jeg har stillet et spørgsmål til finansministeren og til Sofie Løde, det eksempel, hvor jeg gerne vil have overblik over, hvordan er forbruget af konsulenter, og hvordan har det udviklet sig. Og det viser jo så, at det er steget. Ja. Så min intention, det er jo ligesom at være at bringe noget fokus på det her. Mm-hmm. Altså finansudvalget, jeg vil gerne have et overblik over, hvordan de her omkostninger, de udvikler sig. Jeg vil gerne nå at prøve at se et løsningsforslag. Det kommer fra den yderste venstrefløj, så det kan godt være, at du ikke er så glad for det. Men det er Pelle Dragsted, der er finansordfører for Enhedslisten. Og han mener, at de her store udgifter til konsulentregninger, det kan vi få nedbragt på en smart måde, nemlig at lave det, han kalder et omprioriteringsbidrag. Prøv lidt med. I mange år har der jo kørt det såkaldte omprioriteringsbidrag, blandt andet på sundhedsvæsenet og andre områder af velfærden, hvor man har sagt, at hvert år skal der sådan en grønt høster, som man kalder det, skæres 1-2% på driften, så at sige, med at effektivisere. Men det, der er interessant, er jo så, at i samme periode har man så ansynlig skruet op for konsulentforbruget. Så det, vi foreslår, er, at kunne man ikke så køre det her omkostningsbidrag, som vi jo er kritisk overfor, når det kommer til den borgerlige borgernære velfærd, men kunne man ikke så bruge højrefløjens eget princip, og så prøve at køre det et par år på det her konsulentområde, sådan som man tvang ministerier og departementer styrelser til at tænke sig grundigt om, fordi der var en forventning om, at de brugte færre penge på konsulenter end året før. Hvad tænker du om det forslag, Joachim B. Olsen? Jamen, så har Pelle jo ikke helt forstået omprioriteringsbidraget. Altså, ministerierne for eksempel er jo underlagt omprioriteringsbidraget, og en måde at nedbringe omkostninger på, det kan jo godt være, at man bruger nogle konsulenter. Altså man hiver nogen ind i en periode for at løse en opgave, og så har man ikke udgifter til det mere. Så og modsat, så kan der jo være eksempler, hvor man også bruger konsulenterne på for forkert, og hvor ja. Det ikke ville have været en god idé. Så og du nævnte... forslag, det hænger ikke sådan okay. helt sammen. Det nogle gange jo... er det godt at bruge konsulenter, andre gange er det ikke godt. Og det, du i hvert fald ikke kan lide, det er det her politiske bestillingsarbejde. Dit eksempel er det her med letbanen, hvor man hyrer konsulenter til at underbygge det, politikerne gerne vil have. Du har ikke eksempler fra jeres egen regeringsperiode, men du vil heller ikke udelukke, at der måske kunne have snedet sig et eksempel ind. Mit spørgsmål er kort og godt, Joachim B. Olsen. Politikerne, synes jeg, virker meget glade for at stille sig op og kritisere brugen af eksterne ydelser, så længe de ikke selv sidder som ministre eller som ansvarlige for politikken. Og når man så selv sidder der, jamen så skorter det lidt med kritikken. Måske af den simple grund, at der er brug for de her eksterne konsulenter for at sikre en effektiv drift af velfærdsstaten. Jeg synes, du lægger mig lidt nogle ord i munden her. Jeg siger, jeg er bare ikke bekendt med det. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke er eksempler på, at man også i den her regeringsperiode har brugt konsulenter forkert eller for meget. Det kan der sagtens være, der er eksempler på. Det har ikke været mit ønske med det spørgsmål, jeg har stillet, har været helt basalt at finde ud af, hvordan har omkostningerne udviklet sig. Og det her, det er ikke sort og hvidt. Der kan være gode eksempler, hvor man bruger konsulenter, hvor de kommer med en merværdi i forhold til, hvis man har skulle løse opgaven in-house. De kommer med en specialviden, de bliver betalt et beløb for at løse opgaven, og så er de ude igen. Modsat, så kan der, og det gør der også, der findes eksempler på det modsatte, hvor man bruger konsulenter til noget andet, altså hvor man bruger dem til, som jeg sagde, at legitimere en politisk beslutning, som man har taget, og det er ikke en fornuftig brug af konsulenter. Så jeg synes, begge sider skal ligesom med i debatten. Men jeg sidder og holder øje med de offentlige udgifter, og derfor så interesserer jeg mig selvfølgelig også på, hvordan de udvikler sig på det her område. Joachim B. Olsen, folketingsmedlem for Liberal Alliance og formand for Folketingets Finansudvalg. Tusind tak. Det var så lidt. Tak for jeres sms'er. Vi kan nå et par stykker mere. Michael skriver, hej 55 minutter. Jeg er træt af politikere, der er træt af konsulenter. Hykleri og dobbeltmoral, de er selv pakket ind i spindoktorer, presserådgivere med mere. De siger det samme og opfatter os vælgere som dumme. Med venlig hilsen, Michael. Jesper skriver, stop med al den dårlige konsulenthjælp. Jeg arbejder i det offentlige, og her bliver der brugt mange penge på sædvanligvis meget dårlig rådgivning. Der kommer sjældent noget som helst brugbar ud af disse konsulenter, men det er ligesom blevet noget, man bare gør. Tak for jeres sms'er. 55 minutter er tilbage i morgen.